Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er igen puls på det danske finansmarked efter en lang weekend. Det betyder selvfølgelig, at Millionærklubben er tilbage live igen, og jeg har åbenbart været stærkt utålmodig. Jeg kan nærmest ikke få ordene ud af munden, så spændt har jeg været på at åbne det her marked i dag. Og Lars Persson, lad os bare gå til stålet lige med det samme. Hvad er det, der er sket? Jamen, det starter helt stille og roligt, det europæiske marked, og så vi tager lige en blunder lidt. Vi skal lige have svunget benene ud af sengen og dynen væk fra futterne og ud på dansegulvet. Så vi tager det lidt stille og roligt. Det er Veloxys, der stiger 11%, og Ambu oven på den her samarbejdsaftale med Cook Medical om, at de skal distribuere deres kommende endoskop, eller være med til det i hvert fald, der stiger 5-6%, så det er vel egentlig de gode nyheder for det danske marked. Så ja, vi er oppe ovenpå et amerikansk marked, der ellers i fredags lukkede lidt i minus, lige ja, Dow Jones, eller Nasdaq var faktisk nede med 0,5%, mens S&P var lige omkring 0,3 og 0,5, så ja, det var sådan et lidt kedeligt amerikansk marked. Og det er altså her de næste 55 minutter, vi får styr på, hvad der foregik derude i verden igen. Det var kun Danmark og Norge, så vidt jeg ved, der havde lukket i fredags. De andre markeder, de kørte på med fuld sving. Der var så lidt minuser rundt omkring, men alt det vender vi selvfølgelig også tilbage til. De næste 55 minutter, der får vi også Lav Svendsen med på telefonen sidst i udsendelsen. Og så har vi besøg af Christian Sten Larsen, som er direktør i Otania Invest. Godmorgen og velkommen til dig, Christian. Tak. Tak fordi du måtte komme. En relativ ny kapitalforvalter på den danske scene. Hvor længe har I eksisteret? Jamen, vi har eksisteret i lidt over 3 år. Vi startede i marts 2016. Og I er det, man kalder en allokeringsfond. Det vil sige, I allokerer altså rundt, pengene rundt til forskellige markeder og forskellige aktive klasser. Og det gør jo altså, det gør du sådan set sammen med din bror. Ja. Et familieselskab, kan man sige. I to har gået sammen og stiftet det her selskab for 3 år siden. Ja. Hvordan er det gået egentlig? Jamen, det er gået rigtig godt. Altså, vi startede som sagt der i marts 2016, og vi har på den periode lavet de her knap 30%. Og så også her for april 19, hvor vi fik vores 3-års historik, der fik vi 5 stjerner i Morningstar, fordi vi er den fond, der har lavet det højeste afkast af de her 120 fonde, som vi er i kategorien med inde ved Morningstar. Mm. Så det er i hvert fald rigtig, rigtig dejligt at være startet så godt ud. Det må man sige. Og så kan jeg læse ind på jeres hjemmeside, I er baseret på de klassiske dyder. Hvad ligger der i det, Christian? Jamen, det ligger på, at man gerne vil drive en ordentlig, fair og ærlig forretning. Altså både i forhold til den investeringsstrategi, som vi kører, den omkostningsstruktur, som vi har lagt i det, også i det med, at vi har hånden 100% på kogepladen. Altså at sige, så de to fonde, som vi har, Otania Invest og Otania Etisk Formuevækst, jamen, der har vi investeret alle vores egne penge på lige fod med kunderne på lige vilkår. Så er det det, der adskiller jer fra de andre kapitalforvaltere, at de ikke har hånden på kogepladen, eller hvad? Jeg tænker, de andre, de er sikkert også gå ud og påstå, at de lever efter de klassiske dyder. Jamen, det er der sikkert også mange andre, der også har hånden 100% på kogepladen. Det er der med garanti. Man kan sige, at det, der adskiller os allermest, det er vores investeringsmodel, som vi har udviklet 100% fra bunden selv, som er 100% objektiv. Og derfor kan man sige, at der er ikke andre på markedet, der har den samme investeringsmodel, som vi har. Okay. Vi vender tilbage til modellen lidt senere. Vi skal høre, hvad der egentlig ligger i den, og hvordan det er, I egentlig arbejder over hos jer i Otania Invest. Lars Persson, der var også en nyhedshistorie ude om, at DSV har været ude, og ikke DSV, Cevia Invest, som har ejet DSV-aktier, har været ude og sælge dem her i løbet af weekenden. Hvordan sætter det sig ind i DSV-aktien her til morgen? Ja, de solgte den jo ca. 25 kroner billigere, end hvad vi lukkede i torsdags. Der var vi oppe i 5,95, og nu den ligger 5,85 her til morgen, og de solgte til 5,75. Så vi får ikke hele rabatten med, så det er vel egentlig meget godt klaret, kan man sige, at vi ikke går helt ned. Men det er jo også, nu man kommet af med den store aktionær, så det er vel egentlig okay, at markedsdeltagerne sådan ja, lige får lidt rabat. Når andre får rabat, så skal vi vel også lige have lidt rabat, og så når dagen er gået, så kan det være elimineret, eller faktisk, aktien kan det være stedet, ikke? Så fordi nu er de kommet ud i noget frit flow, eller ud til nogle investorer, der måske gerne vil holde dem endnu længere tid. Cevian er jo den her lidt oprørske fond, hvor man gerne vil ind og lave nogle ting om, og sådan klømmer lidt i nakken og se, hvad de lige har set i DSV, der skulle laves om, men det kunne være noget med det her Panalpina, de vil måske gerne være med i hele den her case, pris, og det kan være, at de har fået aktierne igennem det, fordi de var måske inde i Panalpina, det tror jeg, de var, fordi de så, at der kunne være nogle synergifordele ved, at man lagde nogle af alle de her transportvirksomheder sammen. Vi synes jo, at DSV er en stor transportvirksomhed, men ser man på den samlede mængde, der transporteres i verden, så er det jo stadigvæk som kun 3% af den store lagkage, at de store selskaber, eller at DSV måske ejer, og ser man på de allerstørste selskaber, så kommer man måske op på en 20% af den samlede transport. Ellers er der masser bitte små transportvirksomheder, der ligger og driver det frem og tilbage, og det er jo det her, man måske kan lave nogle synergier fremadrettet, så det er nok det, man har kigget på. Men Lars Persson, det ser jo altså ud som, at investorerne ikke nødvendigvis er skræmt over den her transaktion, men kunne man ellers lægge noget signalværdi ind i sådan et salg fra Cevians side? Jeg ved, at vi har gjort det modsat vej, altså når Cevian har været interesseret i at købe op i nogle aktier, så har vi sådan set det som en signalværdi af, at der var noget, der var spændende derude. Ja, men det er jo fordi, at de vil jo gerne gå ind og lave om. De vil jo gerne være ind og sidde ved en bestyrelse. Altså, de var jo med i Danske Bank, de var med i Nordea, de var jo med i, de har været med i ThyssenKrupp, hvor blandt andet det her med splitte selskabet lidt mere op, sådan, så man får nogle værdier frem. Nu taler de jo om at sende elevatorerne på børsen, fordi man får nogle flere værdier frem. Det er, når du køber de her store konglomerater, så bliver det svært at finde ud af, jamen, hvad er værdien af de enkelte selskaber, og når det går godt med gyngerne, så tager man måske på karusellerne, hvorimod at hvis man nu kunne få karusellerne for sig, eller gyngerne for sig, så var det meget bedre, ikke? Så det er det, vi har set. Det er også det, de prøvede i ABB. Det var ligesom at sige, jamen, kan vi ikke lave forretningen en lille smule mere smidig og sexet, men det er der, man så stoppede i første omgang i ABB, men det er det, de går ind og gør, og man har set, de har også i Swedish Match, der var sådan en lidt søvnig butik, der fik de jo skilt tobak, cigarrene fra, og sendt på den danske børs, og lavet om i noget af de her strukturer. Der har måske ikke været optimale fabrikker og forretningsgange og sådan ting, så det er det, de går ind og kigger på. Måske lidt ligesom vi går og drømmer om, Kåre Schultz, han gør nede i Teva, hvor han også er gået ind med den hårde sparekniv og sagt, jamen der er ingen grund til, at vi har alle de her fabrikker, vi kan godt skære det lidt mere til, hvor han var i krig med den israelske regering og fortalte, jamen prøv at, jamen det kan godt være, hvis jeg ikke skærer nu, så overlever simpelthen selskabet, ikke? Nu må vi så se, om det er de jo rimelig presset i øjeblikket, kan man sige, men det kan vi jo tage med hr. Svendsen. Men alt i alt, så er det jo sådan en kapitalfond, sådan en aktivistisk fond, vi lytter lidt til, fordi jamen, de ser nogle ujævnheder, nogle dårligdomme, som de mener, de kan gå ind og at arbejde med. Altså det er derfor, vi lægger os på ryggen af dem og siger, jamen så kommer der oftest en aktiestigning efter det her. Det kunne man jo blandt andet se med Swedish Match, som jeg nu har ejet en masse over, at det var en god forretning, ikke? Og ABB, det kan man så diskutere, men ThyssenKrupp, jamen hele den her, der var jo gang i den, var det i sidste uge eller forrige uge, det var nok i sidste uge, hvor de begyndte at tale om, at jamen, så kan det være, at vi skal skille det her elevator for sig, og Kone, som jo er oppe i Finland, og som er inden for elevatorsektoren, de var jo straks fyr og flamme. Så kan det være, at vi kan købe os en andel af det, eller et eller andet, fordi jamen, de vil jo gerne have måske endnu større andel på det her marked. Okay, et lille fald altså i DSV-aktien her til morgen, i et marked, som ellers generelt set sådan, ligger sådan rundt nullet. Lars Persson, når jeg kigger op på din skærm, så kan jeg ikke se, hvordan tyske DAX udvikler sig. Det kan jeg ikke, fordi den ikke bliver opdateret. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det gør den ikke, fordi hvad har vi gang i? Jamen, det finder jeg lige til dig her. Sådan her på det, så skal du se. Nu kommer, vi skal lige have systemet. Den er nede med 0,2-0,3. Så ja, altså, men det, som jeg bemærker med det tyske DAX, det er, at vi er over 12.000. Altså, fordi for ikke så længe siden, der var vi jo nede og kysse 11.9, altså, det så lidt skidt ud. Vi var nede på de her støttelinjer og sådan nogle ting og sager. Altså, er vi igen op over 12.000, og så endda på 12.200, så får vi sådan måske en lille smule mere, jeg vil ikke sige ro i maven, men vi er da ikke helt så nervøse, og det kan bare være et bump, en korrektion i den lange opadgående trendkanal. Hvis man stadigvæk ser på den, så kan man stadigvæk tegne på bunden i mit system i hvert fald. Og det, der undrer mig en lille bitte smule, Lars Persson, det er, hvorfor vi ikke er mere nervøse nu, for der er jo bestemt ikke kommet nogen klaring på situationen mellem USA og Kina. Der er også særdeles vanskelige spændinger sat ud til i Mellemøsten. Det hele ser lidt rodet ud, og så alligevel så er investorerne måske ved at blive ligeglade med det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er blevet taget lidt af overkrydderen på aktieinvesteringerne, som vi også stod og talte om, man skulle gøre. Jeg tror også, der er nogen, der har været ude og gøre det. Jamen, det er jo bare en hverdag, vi lever med. Altså, der er altid lidt mørke skyer ude i horisonten, og er himlen alt for blå, så bliver man også en lille smule nervøs, ikke? Så, eller betænkelig. Så det er bare, der skal være lidt ude i kanten, ikke? Og vi håber jo stadigvæk på, at de finder en aftale med Kina og USA. Brexit, jamen, jeg tror, den har man, den, man må se, hvor det ender. Altså det er bare sådan, jamen vi kan ikke gøre mere. De må finde ud af det derovre på den der grønne ø der, og hvad de skal finde ud af, ikke? Og så der har vi jo så krisen nede i Mellemøsten. Det har jo altid været der. Altså, jeg kan jo huske hele min barndom, der har været PLO og alle mulige andre fraktioner, der har været sure på hinanden. Det er bare en, jeg vil ikke sige en krudtønde, nu sagde jeg det alligevel, men det er bare noget, vi ikke rigtig forstår. Der er bare sådan en, tænk, vi lå og slås med svenskerne over sundet. Det er jo lidt det, jeg mener, der er. Så du lyder ikke specielt bange, Lars Persson. Som jeg ser diverse nyhedskanaler, så ser jeg altså også et hav af artikler og gode folk derude, strateger, økonomer og alle mulige andre inde i den her verden, som påstår, at der er faktisk rigtig mange penge på sidelinjen. Det betyder jo altså, at lige så snart der kommer en lille bitte smule afklaring i nogle af de her store makroøkonomiske udfordringer, ja, så ryger pengene altså ind og trækker aktiemarkedet med op. Hvad siger du til den? Jamen det vil jeg sige, at det tror jeg, de har ret i. Også fordi trenden er stadigvæk opadgående, men jeg vil også sige, at jeg gik jo selv sådan lidt mere defensivt i fredags. Jeg var så heldig, at jeg havde svenske aktier, og de var jo på arbejde på Sverige i fredags, så jeg trykkede lige på knappen i en enkelt aktie, hvor jeg solgte min Hens & Mauritz, fordi jeg tænkte, altså, de kommer ikke med noget afkast. Jeg vil gerne have, at de performer alle aktierne. Når jeg sådan kiggede ned over min aktieliste, så var det ligesom om, at Hens & Mauritz var gået i stå. Så dem solgte jeg så lige. Ja, det var sjovt. Jeg læste lige i Dagens Industri, at Danske Banks aktiestrateg op i Sverige var ude at sige, at man skulle købe Hens & Mauritz. Det kan være, at han købte dine, eller hvad? Ja, det håber jeg. Nej, okay. Det ved jeg ikke. Men det kan også godt være, han har ret. Men jeg synes bare lige nu, at aktien stod helt stille. Så jeg vil gerne have nogle aktier med lidt momentum i, så ud med den, og så har vi jo 40.000 fuldgode kroner, vi kan investere i stedet for, så vi må se, om Danske Bank han får ret, så kan jeg jo lægge mig på ryggen af dem, når de puster aktiekursen op. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Lars Persson her i studiet, der sætter fokus på det aktuelle marked og dagens aktuelle nyheder. Vi har også besøg af Christian Steen Larsen, direktør i Otania Invest. Vi skal høre lidt mere om, hvordan de investerer derover. Du kan selvfølgelig også være med. Du kan blande dig i debatten eller stille spørgsmål herind til. Det foregår på sms'en 42 600 247, eller du kan blande dig i den debat, der også foregår på Facebook-siden, hvor vi jo selvfølgelig livestreamer som altid. Men spørgsmål herind til, altså på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Christian Steen Larsen, du er altså som sagt direktør i Otania Invest. Hvad skal verden egentlig med endnu en kapitalforvalter? Jamen altså, vi mener, at vi kan bidrage med noget andet til investorerne, fordi vi har udviklet vores egen investeringsmodel. Mm-hmm. Og man kan sige, at den går ud månedligt, altså en gang om måneden, og estimerer, om der den kommende måned er forhøjet eller normal risiko på aktiemarkedet. Så det vil sige, at den vurderer, at hvis der er lav til normal risiko i næste måned, jamen så går vi 100% i aktier. Og hvis den vurderer, der er for højt risiko på aktiemarkedet, så tager vi alle pengene ud af aktier og lægger dem 100% i statsobligationer, for simpelthen at beskytte pengene i de perioder, hvor der er noget for højt risiko. Altså sige, vores strategi er meget kapitalbevarende og være et supplement til at kunne justere risikoen automatisk for investorerne. Altså som man kan sige, vi er måske ikke direkte konkurrent til bankerne eller andre kapitalforvaltere, sådan direkte ved et supplement, der automatisk kan justere risikoen for kunderne. Og man kan sige, det er jo fordi, at der er mange, der har svært ved det der med at vide, hvornår er det, at vi skal sælge aktier og købe aktier. Hvornår er det, vi skal justere risikoen lidt op eller ned i vores portefølje? Og det er et problem, som vi mener, at vi kan være rigtig gode til at løse. Ja, nu talte vi om tidligere, at I har lavet et afkast på, hvad sagde du, en 6-7% for 2019, indtil videre i hvert fald. Men hvis man ligesom ser tilbage og tager de der lidt svære måneder med, måske meget svære måneder med, i slutningen af 2018, så ligger I faktisk også rigtig pænt. Og det er måske også værd at tage med, når man sådan kigger over hele perioden. Ja, så man kan sige, at vores model har jo to formål. Det ene er jo at holde folk i aktier, når det stiger. Fordi man skal heller ikke være ude for meget tiden. Og så er det selvfølgelig også at undgå hovedparten af de dårlige måneder på aktiemarkedet. Så for eksempel vores model, den gik ind her per 1. november 18, og sagde, nu er der estimeret forhøjet risiko, så vi lå i statsobligationer i november, i december og i januar måned. Og samlet set på de tre måneder lavede vi så et mereafkast i forhold til aktiemarkedet på lidt over 2,5%. Mm. Og så uden nogen udsving, kan man sige. Så vi fik ikke den store volatile periode, som der har været både i opadgående og nedadgående retning, særligt i december og januar måned. Når markedsdeltagere, de står herinde i studiet og taler om modeller, så kan jeg godt sådan få lidt fornemmelsen af, at man sådan tænker på det, som om der sådan nærmest er en iboende intelligens i sådan en model. Det er jo bare nogle tal og nogle koder, som nogen har sat sig ned og sat sammen, og så giver det et eller andet resultat. Så på den måde kan man jo ikke direkte sige, at det er objektivt, vel, Christian? Jo, altså man siger, det objektive ligger jo i, at vi har sat nogle forskellige regler i vores model i forhold til, man siger, hvor er inflationsforventningerne på vej hen, hvad for en måde bevæger statsrentekurven i USA sig på, hvad for en trend er aktiemarkedet på, og så estimerer den ud fra de her regler, vi har sat op, hvad er det så, vi skal den kommende måned. Så dermed kan man sige, at der er ikke nogen subjektive holdninger indover, hvis modellen har sagt, at der er forhøjet risiko, så er der forhøjet risiko, også selvom vi måske har en subjektiv holdning om det modsatte. Man kan sige, at en af de bedste eksempler på det, det er jo måske der, da Trump han blev valgt som præsident tilbage i 2016, hvor der havde vores model sagt, at aktierisikoen den var lav til normal i november måned 16, så vi var jo selvfølgelig allokeret 100% til aktiemarkedet. Og jeg sad sammen med en kollega fra branchen igennem hele natten og så præsidentvalget, og kunne se, hvordan markedet stille og roligt blev mere og mere negativt, og jeg tænkte, hold op, det bliver en virkelig, virkelig dårlig måned, det her. Men det endte jo med at være en af de bedste aktiemåneder, som vi har haft, siden vi startede op. Så altså, ved at man kigger objektivt på de her tal, og ikke lader sine subjektive følelser gå ind over, så er der altså nogle gange nogle ting at hente. Så I har simpelthen fundet en model, der kan skære jeres følelser fra. Det er jo tit det, vi bliver fanget en lille bitte smule i, at også hvis man har købt en aktie, så har man på en eller anden måde allerede dannet sig et indblik i, hvordan den her virksomhed er, og så er man jo nødt til basically at gå imod den indsigt, hvis man skal ud og sælge den igen. Og det har I altså lavet en model, der gør. Har den taget fejl, den der model, nogle gange? Jamen altså, der er aldrig nogensinde nogen, der kommer til at lave en model, som rammer 100% rigtigt. Mm. Altså, vi kommer ikke til at undgå alle de dårlige måneder på aktiemarkedet. Vi kommer heller ikke til at være med i alle de bedste aktiemåneder. Man kan sige, i vores backtest har vi ramt 66% af tiden rigtigt. Her, mens vi har været live i de her lidt over 3 år, har vi ramt 74% rigtigt af månederne. Og hvis man kan blive ved med at holde de niveauer, jamen, så kommer man til at kunne slå aktiemarkedet på den lange bane. Men kan I se, hvor det er, at den ikke virker, hvis jeg kan tillade mig at sige det sådan? Jamen altså, du kan sige, hvis der kommer et enkelt markedscrash, altså nu ligger vi i aktier i den her måned for eksempel, så hvis vi ser en Black Monday eller et eller andet, som kommer ud af ingenting, et flashcrash, jamen det kan modellen jo selvfølgelig ikke fange. Mm. Altså det vil den på ingen måde kunne. Man kan sige, det som den her er god til, det er at fange de større recessioner. Altså hvis vi kigger bagudrettet, så kan man se IT-krisen og man kan sige finanskrisen, at de her større recessioner, det er det, den er god til at fange. Så sørg for, at man kommer ud, inden det går rigtig galt, så man kan nøjes med at tabe de der måske en 10-15%, i stedet for at tabe 30-40-50%. Og så kan man altså stå det markant. Men kan vi ikke også det som mennesker? Kan vi ikke sætte os ned og kigge på de her nøgletal og forholde os til, om cyklen er på vej den ene eller den anden vej? Jo, men selvfølgelig kan man jo godt sidde og prøve at estimere det selv, men det som man jo ofte ser, det er, at man nogle gange, når man lader følelserne påvirke, så kommer man til at købe og sælge på de forkerte tidspunkter, fordi man følelsesmæssigt nogle gange er lidt irrationel. Der er for eksempel lavet test på nogle af de her, man siger, nogle af de mest erfarne porteføljeforvaltere i verden, som har været i markedet i 20-30 år, hvor det er, at de har fået pulsmåler på, og prøvet at sige mål på, hvordan går deres puls egentlig i forhold til, når de kigger på deres Bloomberg-skærm, hvor tingene tigger rødt og grønt. Og man kan se, at deres puls, når det er, at deres aktieportefølje tigger rødt, den stiger meget markant, mens at den stort set ikke falder, når det er, at den tigger grønt. Det er kun en lille smule, den falder. Mm. Og man lader sig bare påvirke af det, fordi man forelsker sig måske i sine aktier, eller har en bestemt overbevisning, og så får man ikke solgt på det rigtige tidspunkt, eller kommer med igen for den sags skyld. Mm. Nu står du her som en rimelig ung mand. Du har været selvstændig i 3 år, men du har faktisk været i branchen i længere tid. Du har blandt andet arbejdet i Nykredit, og så har du altså stiftet den her virksomhed sammen med din bror, der er en lille smule ældre end dig, men I er jo sådan stadigvæk relativt unge ud i det her felt. Er det jer selv, der har siddet og puttet dataen, eller beslutte, hvilke data, der skulle ind i modellen? Ja, vi har udviklet den helt fra bunden, og man kan sige, det, som vi selvfølgelig også har baseret den på, det er jo også meget af det akademiske research og forskning, som er lavet rundt omkring fra dygtige professorer og analytikere fra hele verden, som vi har brugt rigtig meget tid på at læse igennem. For eksempel en af vores indikatorer, det er udviklingen på råvaremarkedet, som ud fra de her analyser på råvareproducerende og råvareforbrugende lande som USA og Kina, Canada og Australien, faktisk kan sige noget omkring, jamen, hvor er det, inflationsforventningerne flytter sig hen på den korte bane. Altså det er på 1-3 måneder sigt, kan det faktisk sige rigtig meget omkring, hvor inflationen rykker sig hen og priserne. Hvor man siger, hvis man går ud på den lange bane, kan det ikke sige noget, men på den bane, hvor vi skal bruge det på den her månedlige allokering, der giver det faktisk rigtig god mening. Men Christian Larsen, du har så som sagt siddet over i Nykredit, og nu er det ikke for at hænge Nykredit eller nogen andres ud, men gør man ikke også det derover? Det er vel ikke rocket science? Altså man kan sige, at den måde, vi har skruet, altså at sige, alle dataene er jo som sådan tilgængelige for alle, fordi alle de data, vi bruger, det er de børshandel live data. Det vi ser ved mange af vores konkurrenter, ved for eksempel Nykredit, de har også en model, og det har MyInvest for eksempel også, det samme har BlackRock og UBS, som er nogle af dem, som vi er i Morningstar-kategori med. det er, at mange af dem, de baserer sig på de her officielle nøgletal fra markederne. Det er for eksempel PMI-tallene, det er OECD's CLI nøgletal, som de kigger på. Og det, der er lidt af problemet med det, det er, at jamen, det er jo lagt data, der siger, hvordan var økonomien for 2 måneder siden. Hvor det, vi bruger, jamen, det er noget, der sker nu og her, så vi kan komme foran. Og det gør man ikke i NyKredit? Nej. Okay. I hvert fald ikke, altså selvfølgelig har de jo også adgang til de samme data, men på deres modeller er det i hvert fald ikke noget, de kigger på. Der kigger de på de officielle nøgletal. Fordi at, der sker jo mange gange det, at tingene ændrer sig en lille smule, altså hvis man skal helt optimere det. Når I har siddet og backtestet og sådan noget, hvis I nu så sidder og skruer lidt på de forskellige tandhjul og sådan noget, altså tænker I ikke også, at I fremadrettet skal skrue lidt på de her, så skal inflationen måske være lidt anderledes, fordi nu har vi set en inflation, der ikke har været til stede, så skal man måske skrue lidt ned for de der inde i modellen, eller kører I bare med de samme? Bare, undskyld mig at sige det på den måde, men med de samme nøgletal, siger, jamen sådan er det, og det er egentlig det, lærerbøgerne siger, eller har I siddet og skruet lidt på modellen sådan over tid, sådan, eller hvordan er det? Nej, vi skruer ikke på modellen. Nej. Altså, vi har udviklet modellen først, og så har vi egentlig lavet backtesten bagefter, fordi ja. Det, der er problemet, mange gør, det er, at de sidder og laver en optimere deres model til at sige, at den skal passe til det, som vi har testet bagudrettet. Mm. Og det er ofte en grund til, hvorfor at det så ikke fungerer fremadrettet, fordi hvis man prøver at optimere det til en bestemt periode, så er det, jamen, så passer det måske kun til perioden i nullerne, for eksempel. Ja. Så man kan sige, så det vi har gjort, det er, at vi udvikler modellen, og så har vi prøvet at teste bagefter, hvordan så det så ud. Så vi har ikke lavet nogen optimeringer på modellen. Altså vores mål er, at vi skal ramme de her omkring 2/3 af tiden rigtigt, og så kan vi slå aktiemarkedet og vores konkurrenter markant. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler, og vi livestreamer på Facebook. Jeg har lige været derinde forbi. Jeg kan se, at der er en masse, der brokker sig over, at vores kamerasætning åbenbart er lidt pussy i dag. Så Lars Persson, han er virkelig på. Men Lars Persson, det er du jo også. Du er vant til det fra weekenden, hvor du var på TV2. Godmorgen Danmark, så du kan det der med kamera. Jeg har bare ikke fået pudret næsen i dag, så det må jeg undskylde. Nå, det beklager jeg. Vi kan ikke gøre noget ved det lige her og nu, så det må jeg så lige leve med i dag. Christian Sten Larsen fra Otania Invest. Sådan generelt set, hvordan er konkurrencesituationen så på det her marked, hvor I jo altså nu har eksisteret i 3 års tid? Når man siger, generelt set så er kapitalforvaltningsmarkedet jo, der er jo rigtig, rigtig mange aktører på det marked. Og man kan sige, i forhold til den Morningstar-kategori, vi er, der er jo 120 andre fonde fra hele verden, som man har mulighed for at investere i som dansk investor. Som sådan, så er der jo en stor konkurrence. Det, som vi prøver at gøre, det er at komme ind som supplement til at kunne justere risikoen for folk. Lige nu forvalter vi omkring de her 80 millioner kroner, som vi har bygget op fra scratch. Vi startede med 2,2. Vi havde ikke nogen i ryggen til at backe os op, ud over os selv og vores forældre og vennepar. Altså. Så selvfølgelig er der en stor konkurrence, men vi regner med, at vi inden for de her næste 3-5 år, så skulle vi da gerne op og have i hvert fald over 0,5 milliard under forvaltning. Mm. Og jeg er måske også på et tidspunkt klar til at tage imod mange flere penge. Jeg tænker på, at vi befinder os i nogle markeder, som måske er ved at være nået en eller anden form for top, og så skal det måske til at være lidt mere vanskeligt at investere. Måske skal vi endda se et bæremarked inden for overskuelig fremtid. Vil du sige, at jeres produkter henvender sig bedst til bære- eller bullmarkeder? Jamen altså, du kan sige, at i rene bullmarkeder, der vil vi jo selvfølgelig ikke kunne slå markedet. Altså det, som vi gør, det er, at vi allokerer 100% til aktier eller 100% til statsobligationer. Så hvis aktiemarkedet, og vi ligger i det, bare buller frem, så kommer vi ikke til at slå det, fordi vi bruger jo indeks. Altså i den ene fond, i Otania Invest, er det er kun det amerikanske marked, så for eksempel S&P 500, hvor at vi i vores investeringsforening, der er det MSCI World, som vi kigger på. Så der vil vi jo bare følge det mere op. Mm. Men jeg vil sige, de urolige perioder, som vi egentlig har set her de sidste par år, som vi nok også tror jeg kommer til at se i de kommende år, også hvis vi går ind i en decideret bæremarked og region, det er der vores model virkelig kan skabe et mere afkast til investorerne, netop ved at undgå nogle af de her dårlige måneder. Er der en grund til, at I har skiftet? Altså, I har taget S&P 500 det ene sted og verdensindekset det andet sted, eller var det bare for at differentiere, så folk havde noget forskelligt at investere i? Jamen det er egentlig, vi startede med Otania Invest, som kun var i USA, og man siger, der fik vi nogle tilbagemeldinger på, at der var nogen, der siger, de kunne godt lide modellen, og de kunne godt lide det amerikanske marked også nogle gange, men der var også nogen, der måske blev lidt bange for en herr Trump, som sagde, jamen er der andre muligheder for, at den kan implementeres? Og der kan vi også se, at den kunne implementeres globalt set, så da vi valgte at starte vores investeringsforening, jamen så valgte vi også, at jamen, så skulle den være globalt. Mm. Det er generelt set noget mere tiltalende for den almindelige investor. Og så er det jo altså, som du siger, ETF'er, I investerer i. I er ikke ude og stockpikke enkelt aktier. Det kunne I ikke drømme om. Det må folk selv klare derhjemme. Betyder det, altså, hvis nu jeg skal være lidt fræk, så skal man simpelthen betale jer for at sidde og handle et eller andet, som man relativt selv let kunne gå ind og fange via, ja, finde en eller anden ETF-platform og så bare samle op? Jamen, altså, du kan jo sige, at det, som man skal betale for os for, det er jo for at justere risikoen op eller ned for kunden. Det, som vi har set, at en generel, man siger, balanceret kunde, som har 60% i aktier og 40% i obligationer, det er måske bare det, de ligger fast inde i ved deres bank. Men hvis man implementerer vores fond ind som et, som et overlay til det, så det er en del af porteføljen, så kan vi faktisk skabe et mere afkast til den portefølje på 2-3% om året. Mm. Ved at have vores, hvis simpelthen nogle gange, jamen, så går man lidt mere i aktier, og andre gange så går man lidt mere i obligationer. Så det er simpelthen allokeringsdelen. Selvfølgelig er man betaler for Palle Egeort fra Vordingborg. Han har skrevet til os her på 42 600 24 7. Han er faktisk lidt inde på noget af det samme. Hvad er det for en risikoprofil, I har haft for maj 2019, og hvilke markeder dækker jeres risikoprofil, spørger han? Jamen altså, man kan sige, at for maj måned, der indikerede alle vores tre underliggende signaler, de indikerede, at der var lav risiko på aktiemarkedet. Så derfor så har vi været i aktier i maj måned. Mm. Man kan jo egentlig sige, at siden vi startede op fra marts 16 og frem til oktober 18, der lå vi egentlig i aktier, og så har vi så ligget obligationer i tre måneder, indtil og med slutningen af januar, hvor vi så har ligget i aktier siden da. Så det vil sige, det er ikke så mange signalskift, der er, men det er mere, at jamen, det på den lange bane skal give mening for investorerne. Okay. Og hvilke markeder dækker jeres risikoprofil? Er der nogle steder, som I tænker, at der skal vi bare slet ikke have nogen penge ud? Jamen altså, man kan sige, at i Otania Invest, der er vi kun i USA. Og det kommer altid til kun at være i USA, hvor at i vores investeringsforening, Otania Etis Formuevækst, der er vi i MSCI World, og det vil sige, at vi er i globalt udviklet lande. Altså, så det er USA, det er Vesteuropa og Japan og Australien. Og hvorfor kun i USA med den første del? Jamen, det var egentlig dengang, vi startede op. Der var ETF'erne, de var ikke kommet så meget ind på det danske marked på det tidspunkt egentlig. De er blevet meget større heldigvis, generelt set. Så der var bare markant højere likviditet i det amerikanske marked, både på aktiemarkedet og særligt på obligationsmarkedet. Fordi at, jeg vil sige, de amerikanske statsobligationer er det mest likvide obligationsmarked, der er i verden. Mm. Noget af det, som mange efterspørger efterhånden, flere og flere faktisk derude af investorerne, det er bæredygtige investeringer. Når man investerer ind i sådan nogle ETF'er, så får man jo hele rosset med, kan man sige. Jeg ved, at din tidligere arbejdsgiver Nykredit, de har jo også haft nogle problemer her for nylig med investeringer for blandt andet Krifa. Det er en sag, vi har gravet frem her på Radio 24/7, hvor de jo altså har investeret ind i nogle ting, som Krifa ikke mente, matchet op med det setup, som de havde ønsket sig for at lave bæredygtige og investeringer inden for ESG. Hvordan sikrer I jer, at I ikke kommer til at investere i noget, som er sådan lidt på den forkerte side af den gode sti? Jamen altså, det som vi har gjort i vores investeringsforening, der har vi lavet et samarbejde med primært BlackRock, som er jo verdensførende inden for ETF'er, og også det for nogle af dem, der også er de førende inden for, man siger, for etisk screenede ETF'er. Så, man siger, så de foretager egentlig den etiske screening for os i forhold til, jamen, hvor er det, at hvilke firmaer er det, vi ikke skal have allokering til i den her portefølje. Mm. Og så er det Palle, han har masser af gode spørgsmål til jer her på sms'en. Han vil også gerne vide, hvad det er for nogle statsobligationer, I køber. Ja, men altså, man siger, det er egentlig lidt det samme, kan man sige. Fordi når vi er på det amerikanske marked med Otania Invest, så er det kun amerikanske statsobligationer. Hvor at det i Otania Etis Formuevækst, der er det så amerikanske statsobligationer, det er vesteuropæiske statsobligationer, japanske og australske. Og uanset om det er det ene eller det andet, så foregår det altså via ETF'er. Yes. Okay. Den måde så undgår jo også det her, som alle os andre står og synes, at direktøren er sød, og det skal nok gå med det her selskab, de er lige ved at komme, når I investerer i de her ETF'er. Ja. Så man kan også sige, at det der med at have følelserne med, det har man jo ikke med en ETF. Altså, det er lidt svært at få en følelse for en ETF. Mm. Hvis du lige har tændt for din radio, så lad mig bare lige nævne, at jeg besøger Christian Steen Larsen her i Millionærklubben. Han er direktør i Otania Invest, og vi hører lidt om, hvordan de investerer derovre. Christian, vi skal også lige have sådan et vy ud over de aktuelle markeder. Jeg ved godt, at I investerer i ETF'er, og I lader modellen tale sit eget klare sprog, så I ikke sådan måske nødvendigvis går ned i detaljerne omkring de aktuelle markeder, men I vil stadigvæk forholde jer til, hvad der sker derude. Ja, men selvfølgelig gør vi det. Altså, vi holder øje med det, og vi har jo, vi har også mange kunder, som holder øje med det, så der laver vi også en opfølging med dem. Nogle har vi kaldt med hver uge, nogle hver anden uge, nogle hver måned, nogle hver tredje måned, afhængig af hvilket indsigt de gerne vil have på det. Så vi følger selvfølgelig med i det. Men det, som vi har set underliggende i vores indikatorer for modellen, det er, at, jamen, altså, at generelt set så er råvaremarkedet og inflationsforventninger, de er stigende på nuværende tidspunkt. Det er en positiv ting. Trenden på aktiemarkedet, selvom der har været lidt uro her i starten af maj måned, er også inde i vores model i en positiv trend. Og man kan sige, også nogle af de nøgletal, vi har fået ud, for eksempel fra USA's side af, fra deres forbrugertillid, fra Michigan-indekset, er nået op på en af de højeste niveauer nogensinde, og indekset for den økonomiske situation, som kom her i sidste uge for april måned, det er også op på et af de højeste niveauer nogensinde, siden de begyndte at lave dataene fra midten af 50'erne. Så generelt set, så synes vi, selvom der selvfølgelig er nogle uromomenter, at der er noget geopolitisk, som man kan blive urolig for og nervøs for som investor, så hvis man kigger underliggende på den økonomiske vækst, så synes vi egentlig, det ser okay ud. Men har I det geopolitiske med nede i modellen på en eller anden måde? Nej, Okay. Nej, det har vi ikke. Der vil hele tiden være et eller andet geopolitisk, som tager overskrifterne. Enten så er det Trump, det kan være det Brexit, det kan være det gældskrise i Italien. Eller, der er hele tiden et eller andet, der vil stjæle fokus. Og det er ikke noget, som er en del af modellen. Vores model fokuserer 100% på, jamen, hvad der sker underliggende i økonomien. Og hvordan er det det? Altså, så er det det, vi forholder os til. Og den underliggende udvikling, det er jo også ofte en, som går sådan, hvad skal man sige, relativt langsomt. Og nu ved jeg godt, at vi har stået nogle gange, og så lige pludselig er alting crashet, og da finanskrisen lige pludselig tordnede ind over hele verden, der gik det bestemt meget hurtigere, end nogen af os måske havde frygtet. Men Christian, betyder det nu, hvor jeg altså kigger på positive markeder derudaf, så er I fuldt op i aktier? Ja, det er vi, fordi at vores model, den estimerer jo aktierisikoen for den næste måned. Så når den her i udgangen af april måned estimerer, jamen for maj måned, der er en lav til normal risiko, så er vi 100% i aktiemarkedet. Derfor kan det jo, selvom der er lav til normal risiko på aktiemarkedet, kan det jo godt falde alligevel, som det har gjort en lille smule. Altså det er jo faldet de her omkring en S&P 500 er 2,5% cirka fra all time high, som det nåede her i sidste måned. Det kommer til at være sådan nogle gange, men sådan som det ser ud lige nu, og sådan som det indikerer for den næste måned, indikerer det, at jamen, vi er stadigvæk i en positiv trend, og indikerer, at der er lav til normal risiko på markederne. Men I handler altså kun max. En gang om måneden. Altså, i mit hoved, der lyder det en lille bitte smule rigidt. Jeg tænker, hvis man sad der i, var det september 7 eller 8, eller sådan et eller andet, hvor det hele crasher om ørerne på en, og hvis man så sad midt i en måned, så kunne I ikke reagere på det, eller hvad? Nej, men det er jo egentlig en fast beslutning, vi har lavet, fordi vi har prøvet at teste den på at sige, okay, hvad nu, hvis det var, at den model er bygget, hvis det nu kørte på et ugentligt signal, eller et 2-ugers signal. Problemet med det er, jamen, så kommer der, altså, den lader sig påvirke mere af små, altså af de her markedspåvirkninger, der kommer med store fald, og så begynder den at agere mere som et menneske. Og det synes vi jo er en dårlig ting, fordi at så er det, man kan lade sig følelsesmæssigt påvirke. Og derfor så den her måned sigt, som det er, den vil øre på, det giver bare et bedre blik for fremtiden, fordi der kommer nogle gange de her chok, og så normaliserer det sig til et nyt niveau, og det har den mulighed for at indprise, når det er, at de kommer her i løbet af måneden, og så man ikke lader sig påvirke af, om nu har der lige været et Brexit-afstemning, der gør, at markedet falder 6%, og så må vi hellere sælge ud, og så går man glip af opturen, der kommer lige bagefter. Så der bliver altså maksimalt lagt om i porteføljerne over hos jer 12 gange om året, og så siger du, at det sker faktisk meget sjældnere. Hvor tit ligger I om? Jamen altså i gennemsnit, så er det der halvanden gang om året, at den skifter signal. Okay. Og det er jo fordi, at jamen, hovedparten af tiden er det bedste at være i aktiemarkedet. Altså på den lange bane. Så man siger, i vores, der har det været sådan 85% af tiden har vi ligget i aktiemarkedet, og 15% af tiden i obligationer. Men det vigtige er jo de måneder, hvor man ligger i obligationer. Mm. Altså at man så undgår nogle af de her dårlige måneder, som for eksempel december måned, som jo var den værste december i 90 år. Det man jo kan sige, det er, at vi har også været i dialog med nogle potentielle kunder, også som for 2 år siden for eksempel, som sagde, jeg tror snart, der kommer en korrektion. Mm. Så jeg vil gerne lige stå på siden indtil da. Hvor vi siger, jamen det er jo det, vores model egentlig kan hjælpe med, det at vide, hvornår er det, du egentlig skal stå på sidelinjen? Hvornår er det, du skal tage risikoen af i din portefølje? Og det kan man sige, det er jo synd for nogle af dem, hvor de siger, men hvis du var gået ind der for 2 år siden, jamen så havde du måske tjent en 15-20% på nuværende tidspunkt, fordi at modellen også holder folk ind i aktier, selvom de måske er lidt nervøse for nogle geopolitiske ting, som for eksempel Trump. Mm. Og det er meget interessant, du siger det der med måned, fordi altså, når man har, jeg har jo teknisk analyse, og det kan jeg jo så høre, det bruger I også. Og når vi har kigget på de modeller i mit system også, den kan man både sige dag, uge og måned, og så kan man ligesom, der er sådan en model, der så fortæller, hvor meget har afkastet været, og det viser faktisk, at det der med at gøre det, ikke så ofte, det her en gang om månedsskiftet, de rammer faktisk meget præcist, og selvfølgelig kan du ikke undgå, at der kommer sådan en som Bavarian Nordic eller en eller anden nedjustering, og det slår selvfølgelig ind. Men når du ser alle aktierne over en kamp, så er det faktisk, at det er ikke så tit, at der sker sådan, at de bare rasler ned. Så det er faktisk det der med at prøve at lade være med at sidde og pille alt for meget. Altså det er jo også det der med, når fjernsynet ikke virker, eller de elektroniske ting ikke virker derhjemme, så er det fordi, vi har rodet ved et eller andet, som vi slet ikke burde rode ved, fordi de virker fint nok, når man sætter tingene i gang. Og det er jo sådan også lidt på aktiemarkedet. Man skal sådan sidde lidt på hænderne. Ja, Lars Persson, du handler en gang om ugen, plejer vi at sige, sådan lidt for sjov her i Millionærklubben, men nogle gange så kan det, og det er jo selvfølgelig også, nu ved jeg godt, vi sætter det på spidsen, men det er jo også en lidt anden situation end med dine pensionspenge. Vi er i en konkurrence her i klubben, så der skal du virkelig hele tiden være i front i forhold til, hvad det er for nogle aktier, du vælger. Det giver et andet tidsperspektiv selvfølgelig, men som du er inde på, så giver det jo god mening måske, ikke at handle så tit. Det er sådan set det, vi også har sagt flere gange. Og så er der selvfølgelig også nogle omkostninger, som bliver, som man ikke kommer til at skulle betale, hvis at man er i en anden investeringsforening, der måske ligger om hele tiden. Så er der selvfølgelig kurtagekroner, der også skal kræves op. Hvad koster det egentlig at investere via jer, Christian? Jamen altså, man kan sige, at i Otania Invest, der ligger OP'en lige nu på 0,83. I investeringsforeningen ligger den lidt højere, der ligger den på 1,87 lige nu. Det er selvfølgelig i den høje end lige nu, men den forventer vi falder til her til slutningen over til omkring 1,15. Og det er simpelthen, som formuen bliver større og større og større, fordi at i vores investeringsforening, der er bare nogle omkostninger til, for eksempel at den er børsnoteret, så man kan købe den via sin netbank og Nordnet for eksempel. Og der er noget til for eksempel market maker, så der bliver stillet priser i investeringsforeningen hele tiden. Og efterhånden, som formuen bliver større, så bliver de omkostninger procentvis mindre. Mm. Så derfor så forventer vi, at når vi er færdige med året her, så skulle den ligge på de der omkring 1,15. Og således, hvis jeg bare lige må tillade mig at påpege det, så er det selvfølgelig billigere at gå ud og finde ETF'erne selv, hvis man gider og har lyst og vil gøre det og kan bruge tiden på det. Det giver næsten sig selv. De her, hvis I lige tager jeres headset på, så har jeg nemlig ringet op til Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, godmorgen. Og velkommen tilbage. Du har jo været fravand her den seneste uge, og noget af det, der er spændende, når man ligesom hopper ud og ikke følger markedet på den måde, som vi ellers gør her i Millionærklubben hver dag, det er måske, at man får blik for det sådan lidt mere udefra. Har du opdaget noget, eller har du set noget på en anden måde, end når vi har stået her og sovs ind i det hele? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg vil sige, jeg er ikke blevet... Det er ligesom en kunst, man skal være på afstand for at se, hvad det egentlig handler om, mm-hmm. ikke? Men nej, det synes jeg ikke. Men altså, der har jo været lidt mere mudder i maskineriet om alt det her handels... halløj, og hvor de jo så skiller lidt ud på hinanden, men jeg synes ikke, at, altså jeg synes bare, at det er sådan en slags kanonbådsdiplomati, at de sådan fyrer advarselsskud af mod hinanden, men ikke, de vil ikke rigtig sætte kæppen i hjulet, vel? Så nej, jeg synes ikke, der er noget, jeg er blevet, det eneste, der er sket, men jeg har været væk, det er, at renterne er jo nu i Tyskland gået i minus igen, eller sådan ret, som man kan få øje på det, ikke? Mm. Altså, nu kommer 10 minus, eller sådan noget lignende er den nu på, der er 11, og det er jo sådan set, og der er de andre rentesatser, de der Spanien og alt muligt mærkeligt, er jo også helt vanvittigt lav, altså 0,87% i rente på en spansk statsobligation, så et land, der er gået for lige 8 gange i løbet af de sidste 200 år, ikke? Altså, ja, ja. Det er jo ligesom nærmest, at man støtter sig op af sig selv, fordi, ja, fordi vi bailer dem out, så kan vi godt satse på dem, ikke? Altså, jeg ved det ikke, du. Nej. Nej, der er ikke sket noget alvorligt. Nej, men til gengæld så er der sket det gode, hr. Svendsen, at det for alvor rykker i blandt andet Torm. Kasper, ja, han har skrevet ind om den. Kan du ikke lige give den et blik? Jo, og til gengæld så falder temaet også, men det har I snakket om. Det har vi snakket om, ja. Men og det var i virkeligheden en forsinket nyhed, fordi det havde været fremme i forvejen, men så var det et par år ekstra, de ville kaste over og rode op over i USA. Men ja, altså, Torben kom jo med et regnskab, som jeg desværre ikke har set på rigtigt endnu, men det var jo rigtig godt, og bossen derude, han er i vældig godt humør, og nu begynder flere og flere at opdage, at tankmarkedet er på vej op, og at det er værd med at gøre, og ham her frontline, det er så mest råolieskib, han sejler med det, han kalder for stortank, eller crude på norsk og engelsk, at han er jo op over 80, ikke? I norske kroner for hans aktie, så det der altså begynder at komme, vinden kommer nu ind akten fra, og det er jo godt. Så, altså, og så vil jeg sige, ja, hvor skal Torm hen af? Jeg så, der var en, der han sagde, at den skulle op i 108, eller hvad for noget, og det er fint nok. Altså, vi startede jo, den tredje liv startede vist på 96. Det var ikke det omkring, Lars, kan du huske det? Jo, passer meget godt. Vi havde dem alle sammen, og det var nede at vinde i 48 eller et eller andet. Så jo, altså, det begynder at gå den rigtige vej, og Norden er heller ikke rigtig kommet med endnu, så de, der ikke er kommet med endnu, de kan jo så tage det ind. Ja. Men Lars Svendsen, det er jo noget, du har talt om. Ja, det er jo noget, du har talt om i ganske lang tid her, ja, i Millionærklubben. Ja. Jeg synes jo ellers, du får lov til at råbe rigeligt højt, men altså ikke desto mindre, så har det taget lidt lang tid før, end de andre har fulgt med. Men nu sker det altså. Ja, en profet er ikke er underkendt andet og så videre. Men ja. Jamen, det, jo, men altså ligesom, at markedet begynder at køre den rigtige vej, og bulkmarkedet også taget sig op, så det begynder at gå den rigtige vej. Så er der jo så det været noget ballade nede i Mellemøsten, hvor der er nogle skib, der er udsat for nogle hændelser, som ingen rigtig ved hvorfor, men de har i hvert fald fået nogle sprængninger, både her foran og bagved og sådan noget, men de kan tydeligvis ikke ramme midt på sådan et stort skib, der er 270 meter langt mindst. Arh, men tror du ikke, det var sådan helt bevidst en warning? Altså, det er bare, nu skal I lige passe en lille bit smål på USA, Saudi-Arabien, altså, vi er der. Jo, men det er jo det ved det, at der er ikke rigtig nogen, der synes, at det der med at ligge og lege med et barberblad på pulsåren, det er sjovt, så derfor. Så, men pointen er jo bare, at jo mere øvl og bøvl de laver, jo flere tankskib skal der bruges. Mm. Altså, så hvad hedder det, krig har aldrig været dårligt for skibet. Nej, tragisk nyhed, men sådan er det jo så bare. Ja. Lars Svendsen, TK Tankers kommer med regnskab på torsdag. Er det så noget, du kommer til at holde særligt øje med? Ja, jeg skal jo så sige, men nu lige nævne lidt om perspektivet for det. Ikke? Altså, jeg købte TK herinde på 101,04, tror jeg det var. Men jeg har altså købt min egen for, jeg ved ikke, 2-3 år siden på, jeg tror 1,45 eller et eller andet. Og det viser jo bare, at vi jo ikke andet end kommet op, hvor jeg synes, den begyndte at blive meget, meget attraktiv. Ikke? Og så vi har bare været helt nede i hullet, ikke? Ja. Hos Lule og hvem du var, der sad dernede. Men altså, så vi har jo slet ikke set noget endnu. You ain't seen nothing yet. Mm. Altså det her, det er rigtig godt. Og nu er jeg jo dernede i Grækenland, og jeg kan sige, at der lå der 6 boreskib i ved Piraeus oplagt, sådan nogle, der koster op mod $500 milliarder. 500 millioner dollars stykket, ikke? Det er sådan, og nu er det ikke en skid at lave, men der lå ikke nogen tankskib. Der lå i en gammel, det var sgu nok skrottes. Og en enkelt gastanker fra Golar. Men ellers, altså skibene er ude at sejle, det er borerækkene, der ligger stille. Mm-hmm. Okay. Det var budskabet derfra. Så der er altså stadigvæk mulighed for at købe op i den der tanksektor, hvis man lytter til dig, Lars Svendsen? Ja, det mener jeg. Jeg mener slet ikke, det er, altså, vi er kun ligesom set, at snuden peger op. Og er du ikke enig, Per? Så nu må du kunne se det. Jo, men jeg har jo sagt, jeg har støttet dig i min egen hjemmeportefølje, men jeg synes bare ikke, at vi skulle alle sammen sidde med. Og den har jo lavet, hvis man skulle begynde på sådan nogle lidt frække ting, så kunne man jo godt se en omvendt hovedskulder-hovedformation, og så kan vi jo begynde at sige, at 70 er da i hvert fald et rigtig godt bud, og måske lidt højere, hvis vi strammer buen, så jo, altså det, og så er det jo, at der kommer den her efterspørgsel på det. Der har vi jo åbenbart set en forsinket virkning på tørlast. Der var jo faktisk nogle stigninger på et tidspunkt, hvor aktierne faldt, og jeg valgte så at tage hoppe ud af Norden, fordi at kursen var på nedadgående, men altså og jeg tænker, man skal reagere lidt på de signaler, man får, men det er jo sådan en, som man står lidt og tripper på sidelinjen for at købe. Det vil jeg da give dig ret i. Så det kan man jo sagtens gøre som investor i hvert fald. Der er masser af muligheder. Lad mig lige sige noget til dig. Dengang A.P. Møller, den rigtige A.P. Møller, den gamle A.P. Møller, skulle købe sit første skib af en skotte af alle mennesker, og så kunne man diskutere, hvem af dem, der var mest påholdende. Men så, hvad hedder det, så tøvede han, da han turde ikke rigtig skrive under, så sagde skotten til ham, den, der tøver, taber. Mm. Og så skrev den gamle under, og han er jo sådan, eller nu er han død, men det har han været siden 1965, men både ham og sønnen og dem, der er der nu, de har vi ikke fortrudt med. Ja. Altså, det gælder, om man skal sparke til bolden. Der er folk, der løber efter bolden helt ned til målet, og de rører den aldrig. Det glæder os, at du har sparket til bolden endda også for lang tid siden. Det lønner sig nu, du er oppe på 347.000, tror jeg det var, der stod, da Lars lige havde din portefølje oppe. Det er absolut glimrende kørt, det her, Svendsen. Jamen, jeg skal jo også tjene til nogle år frem, fordi vi skal jo nedlægge. Jamen, det er jo det. Jeg er nødt til at tjene lidt penge. Glimrende. Tjen nogen til mig også. Lars Svendsen, en anden aktie, som du godt nok sagde, at vi har talt rigtig meget om, og det har vi virkelig også. Det var Teva, der var ude med ikke så gode nyheder her, altså anklaget for at være med i noget skidt trav, noget karteldannelse og den slags. Hvad siger du til hele misæren? Ja, jeg siger det jo nok, det vi kan lære, det er jo, at børsreaktionerne er meget kraftige, ikke? Også væsentligt kraftigere end den sunde fornuft tilsiger, formoder jeg, men altså, det er jo lidt balladende sådan noget, er, at når sådan noget kommer ud, hvor meget der end er i det eller ej, så er det kun negativt. Altså, det er jo ikke sådan, at hvis de bliver frikendt, så stiger aktien til 20, men altså, det er ligesom om, at det er en tabersag. Så derfor er det, at børsfolken også reagerer med at kaste dem grams. Men jeg kan heller ikke svare dig på, hvor langt det rækker ud, men fordi det er jo også nogle virksomheder, de har købt. De har jo købt adskillige af de der selskaber, blandt andet Aktivis, som jo, og så hæfter man sådan set lidt for de tidligere ledere og så handlinger, ikke? Fordi de ejer jo nu det her datterselskab, men jeg kan ikke svare på, om de har snapsvinder, men balladen er jo lidt, at den er jo, sagen, det har jo faktisk været fremme i et stykke tid, det her. Så det er lidt et monster, der stikker hovedet ud af en anden dør, end den, vi så sidst. Det er jo ikke noget nyt, Lars Svendsen. Sådan er det jo, som du siger, i de her medier. Nå jo, men balladen er jo lidt det, at de er jo blevet tosset over. Du har jo helt den der ballade med de her opioider, eller vi kalder dem for derovre, ikke? Mm. hvor der er nogen, der har smertestillende ting, der har sparket priserne op. Vi havde en anden ballade omkring de her, du bruger mod, hvis du er mod allergi, hvor du har brug for, hvad hedder det, modgift, ikke? Ja. At der kom det jo nu et produkt, det var Myland Vest, der er også en stor generiker, der kom med en, hvor de satte det ned, og sådan en pind, som et barn skal have med i skole, ikke? Og kun holder et år, tror jeg. Det koster 2.000 kroner, ikke? Mm. Altså, og det er et gammelt produkt, det er jo ikke andet end at det er adrenalin, ikke? Så vidt jeg husker, at det er jo, og der er de jo, der skal, hvis et barn lider af allergi mod vipsestik, så skal de have sådan en med i skoletasken, ikke? Og det skal de altså bruge 2.000 kroner om året, ikke? Og det er jo sådan, det burde måske koste 35 kroner, ikke? Ja. Altså, det er jo derfor, at hele den der ballade er brudt ud. Ja, og Lars Svendsen, jeg læser også i medierne, som vi siger, at det jo også er et problem, der åbenbart er ved at gøre sit indtog her i Danmark. Altså flere og flere bliver afhængige af de her opioider. Så det er bestemt noget, man skal tage seriøst. Ja, det er jo så spørgsmål om også sådan halvnarkomani og sådan noget. Men, men jeg har også et spørgsmål til vores gæst. Ja, men det kan du da godt lige nå for mig. Nu har jeg ikke haft nogen at drille i en hel uge, jo. Hvad laver I så resten af måneden, når I skal klare det hele? Det spurgte jeg ham også om lidt i morgenbordet. Ja, men der er masser af sig selv, når man driver en finansiel virksomhed. Man siger, at både i forhold til at håndtere og servicere vores eksisterende kunder, opsøgende i forhold til nye kunder og potentielle kunder, og så selvfølgelig også indsamle de data, vi skal bruge, og når der kommer nye kunder ind, så skal vi jo selvfølgelig også handle dem på plads, for dem kommer der jo heldigvis en del af i løbet af måneden. Så skal de jo selvfølgelig også handles ind i det, som vi er allokeret til i den måned. Mm. Nu skal du drille en gang til. At dengang vi havde finanskrisen sidste gang, der var der også en, der sagde, det stod i Financial Times, at takket være de mange systemer, kan vi begå de samme fejltagelser med større overbevisning. Ja. Men der er penge i det, Lars Svendsen. Det er sådan, det er. Det er en god idé, og det minder jo også noget om, hvad hedder det, ham her, Svend Jørgen Jensen, som kører sådan også nogle lange nogle. Jo, bestemt. Hvor han har sådan noget, og så man ikke flimmer frem og tilbage hele tiden. Mm. Ja. Nå, det kan godt være, at jeg synes, jeg var færdig ved at tale om skibe, men det er vores lytter altså ikke. Simon, han har nemlig skrevet ind på 42 600 247 med en lille kommentar. Han skriver, Fredericia Havn er fyldt med inaktive Mærsk-skibe. Hvad siger du til den? Ja, jeg mener, det er deres supplybåd, altså sådan nogle, der er ud til oliefelter, der ligger derovre. Og ja, det er jo en af de steder, hvor altså supply og borerække er forfærdeligt dårlige. Der har altså været lidt tegn på liv i forsvindt begge dele, men også supplybåden. Men ja, den er helt strækt. Det er også derfor, at AP Møller har måttet opgive at sælge, eller de vil tage den der division, med supply service væk for at gøre det til et rent container transportfirma, ikke? Ja. Ja, men nu begynder de så, jeg læste her til morgen, at de sælger jo stykvis dele. Nu har de solgt 15 både i Portugal til en tidligere direktør, der havde siddet dernede, som så havde lavet et selskab, hvor han så skulle have bukseret båden over. Så nu klipper de det op i små bidder. Ja, ja. Og som du siger, bare fordi man klipper papir over, bliver det jo ikke mere værd, men så det, jeg ved ikke hvordan, men de kommer jo så af med dem, men det er det der problemet, der er for mange bukserbåde, og hvis alle borerækkene alligevel ligger inde på land, så har de jo slet ikke noget til at sejle. Men Svendsen, nu vi er i den havn, så er det jo Mærsk, der kommer ramme med regnskab i denne uge, måske det mest, det vigtigste regnskab i løbet af ugen, de kommer på fredag. Hvad har du af forventninger til det? Jeg siger to ting om det ene er, at man skal ikke have travlt med at købe containerruter. Det havde vi jo også før for en uges tid siden ham. Hvad hedder han? Lars Jensen? Ja, ja. Mm. På besøg, og han har jo meget godt greb om det. Han havde heller ikke travlt, så vidt vi kunne forstå det på at gå ind i det. Men Hapag-Lloyd fra Tyskland kom jo med regnskab her for lidt siden. Ja, og det så da godt ud. Faktisk, ja, det var det. Ja. Det var rigtig, rigtig godt. Fremgang på alle områder, betyder det så, at de har nappet markedsandel fra Mærsk? Ja, det kan jeg ikke svare på, men det kan ikke være, jeg tror ikke, det er så meget. Men altså, at det ser ud til, og de to ligner hinanden meget. Mm. Så med forbehold for, at de er et eller andet, de har fejl disponeret på, om olie, for eksempel olieindkøb og sådan noget, ikke? Fuel. Så burde, altså, det ser ud til, at det er gået meget godt, men det er det eneste, vi kan tage bestik af. Men generelt, altså, det er tank og bold, der er fremtidig på to års sigt. Containerne, de er der, altså, langsomt. Men Søren Skov, derovre fra Esplanaden, ja. Han har jo også været ude at sige, at de har set bedre momentum her i 2019 i starten af året, så ja. Det mener du ikke er nok til at kunne løfte dem op af? Nej, fordi det tager altså for længe, og de skal jo også i den der interne forandring med, at de vil integrere sig mere med at have sådan mere af DSV-delen, eller kalde for hele til kunden, ikke? Det skal de også bygge op og alt det der. Mm. Altså, jeg tror ikke, man skal... Jeg vil ikke satse på det der. Hvor loaded er du i Mærsk aktie, for det er du garanteret? Jamen, jeg har kun sambeholdning, og så at sige, hvor stor er, den har jeg jo haft siden 2002, så hvad hedder det, jamen altså, så det løse er jo blevet solgt for mange år siden, men når vi skal give det op igen, så skal vi jo op på det tredobbelte af, hvad jeg har nu. Mm. Jeg vil jo sige en ting, som sidder herhjemme og farver mig. Nå? Det er jo hele den der historie, vi så skal høre på til morgen om, at der er nogen, der har snydt i skat, og så er der nogle banker, der er gået igennem. Det var sådan noget, det her, som jeg har aktier i, og Jyske Bank. Men hvad siger du til det der med Jyske Bank? Du har stået herinde og sagt, at Jyske Bank, de er for små til at lave sådan noget nams. Det næste bliver, hvis ikke det var fordi, at de der jeg ved ikke, hvad de er, journalister, der løber med en halv vind. Det næste bliver, at når der er social misbrug, at folk får overført beløb også, så er det også bankens skyld, at de gør det, fordi de jo har en konto. Alle har en konto, og det er den måde, at det fungerer på. Nu er det lige pludselig blevet bankens problem, og skatvæsenet ikke kan finde ud af, hvad de skal betale ud, og det er vores penge, de hælder ud af røret, som det sviner langt væk. Hører jeg dig sige... En bank og begynder at skælde den ud for. Hører jeg dig sige, Lars Svendsen, at det er helt i orden, som både Jyske Bank og Nordea har ageret i den her sag? Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan svare på, at fejlen ved det, der er begået, det er jo skattevæsenet. Det var dem, der ikke fandt ud af, hvad der foregik. Og så sidder man og fortæller om, fordi det er gået igennem en bank, så er det som om, det er bankens ansvar. Det er faktisk nærmest dem, der udfører noget skattevæsen. Ikke? Det er, hvad som alle dem, der får sociale ydelser, er det så også bankens skyld, at der er socialt svindel i det her land? Det er jo helt nonsens. Ja, det må du mene, hvis du vil. Jeg mener personligt, at der er måske et ansvar, de ikke har levet helt op til i forhold til at holde øje med, hvad der foregår igennem deres bank, Lars Svendsen. Jeg ved godt, det ikke er dem, der selv har lavet noget fusk og noget ulovligt noget, men de har vel stadigvæk et ansvar for at holde øje med, hvad der sker i banken. Ja, men de kan da, hvis der kommer en betaling fra en offentlig myndighed, det er jo det, der taler om. Mm-hmm. Så siger de, jamen, de offentlige myndigheder i Danmark er så elendige og rådende og pille fordærvet, at det kan vi ikke stole på, det skal vi rende og hvad hedder det, kontrollere. Det er da fuldstændig nonsens. Det er jo skattevæsenet, der overfører pengene. Altså skal man sidde, og man påstår, at en bank skal føre kontrol med skattevæsenet. Lars Svendsen, det er jo det, man sidder og siger. De andre, de sidder, og der er svindler, banditter og alle mulige ude i samfundet, ja. Men det er der ikke. Det er jo vanvittigt. Mm. Lars Svendsen, vi lader den ligge der. Jeg ved, at Lars Trier Mogensen også tager sagen op her i de næste to timer her på Radio 24/7 i det røde felt. Ja, men det er lækkert, Lav. Det glæder vi os til at høre. Du Vi glæder os til at se dig i morgen. Svendsen, tak fordi, at du er med. Vi tales ved i morgen. Så vil det altså Lav Svendsen, som lige nåede op i det røde felt her, inden at vi skulle til at smide ham på porten. Mm. Vi kan sikkert samle den op igen i morgen, hvor han jo altså er med hele timen. Lars Persson, lad os lige komme forbi din portefølje også. Ja. En portefølje, som jo også har haft det lidt svært, eller i hvert fald fik nogle hug i forbindelse med de her nedture, som vi havde de sidste par uger. Hvordan ser det ud nu? Jamen, det går fint opad igen. 285, så jeg ligger jo... Pænt efter Svendsen. Mit skib er gået lidt i stå, mangler lidt kul, men altså, der var jo for eksempel CLX Communication, som havde regnskab i fredags, hvor vi sad og kiggede ud på regnvejret, og aktien steg omkring en 5-6% igen, kan man sige. Den havde lavet 64% siden jeg købte den og givet mig 13.000 kroner. Så dem skulle jeg bare have haft nogle flere af, kan man sige. Så jeg ligget et andet sted i søen. Men jeg det er nemt at se bagefter. Ja, men jeg har jo lavet sådan en god gammeldags porteføljediversificering, hvor så sådan en som Ambu med, at de sagde farvel til en direktør, jo til gengæld også gav en ordentlig mavepuser. Så det er jo sådan lidt ved at eje aktier, kan man sige. Så kan man sige, jamen nu er der jo egentlig salgssignal i Ambu, åh, skulle vi ikke lige lade direktøren sætte sig og så sige, hvad han siger, man kan nogle gange lige så men skulle man følge signalerne 100%, så skulle man egentlig trykke på knappen og også smide den ud med badevandet. Men jeg prøver lige at holde den lidt i nu. Og så har du altså desværre haft lidt modvind i forhold til den svenske krone, Lars Persson. Den er jo i den grad blevet svækket her henover det seneste. Hvad gør du ved det? Det gør ikke noget ved. Sådan er livet. Altså, lige pludselig begynder også kronen at stige igen måske, og så får man noget medvind på det. Altså, vores formuer er så små, så det der med at begynde at hedge sig for valutarisiko, det er galt, Mathias. Så det skal man ikke bruge tid på. Altså, man skal købe de aktier, man vil, og som man også kan se, så er de jo stadigvæk mange af dem lavet fint afkast, så... Ja, det jeg arbejder med. Til gengæld så er der 40.000 fuld fede danske kroner på din lomme, ja. Som jo altså så skal have lov til at komme ud og arbejde. Måske nogle svenske aktier. Er der nogen spændende på din kandidatbænk? Jamen, det er der. Ratos, der ellers har været gennemprylet de sidste tre år, sådan et investeringsselskab, hvorimod alle de andre investeringsselskaber er stedet. Jeg har jo selv haft Lifco. Dem skulle jeg beholde, kan man sige. Den faldt lidt tilbage sidste år, og hvis man kigger på grafen, så har den haft en rigtig god optur i år, men man skal jo prøve noget nyt. Men Ratos har haft det svært. Deres porteføljeselskaber har ikke præsteret, men det ser ud som om, at de nu har fået vendt skuden en lille bitte smule og ser lidt interessant ud. Så hvis man sidder og mangler noget svensk lidt bredt og ikke bare vil investere ind i Wallenbergs-familien, så kunne Ratos eksempelvis være et godt eksempel, man kunne købe nogle aktier. Der er masser af gode muligheder derude, selvfølgelig altid på aktiemarkedet. Vi vender dem alle sammen igen i morgen, når det bliver tirsdag, og vi er tilbage her. Tak til dig, Christian Steen Larsen fra Utania Invest, fordi du var med. Tak for i dag.